To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Po policyjnej obławie zatrzymano 3 osoby podejrzane o uprowadzenie 12-latki z Golczewa. Dziś i jutro przejdą ulicami kilku polskich miast manify w Irlandii Północnej kłopoty z utworzeniem rządu. Na razie nieznane są motywy działania 3 osób, które uprowadziły w zachodniopomorskim 12-latkę. Poszukiwania porywaczy trwały kilka godzin. Dziś policjantom udało się zatrzymać sprawców. Zostały zatrzymane 3 osoby. One zostały zatrzymane niedaleko miejscowości, w której została odnaleziona dziewczynka. W działaniach brało udział ponad 300 policjantów, policyjny śmigłowiec oraz trafiące. Były to bardzo intensywne działania. Wczoraj przed godziną 23 została odnaleziona dziewczynka, która jest pod opieką lekarzy. Informuje Anna Gębala z zachodniopomorskiej policji. Dziewczynka została wieczorem wciągnięta do niebieskiego Deutico w centrum Golczewa. Około północy policjanci odnaleźli 20 km od Golczewa zdewastowany samochód, a zaraz potem w lesie dziewczynkę. Życiu dziecka, które jest w szpitalu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Już dziś zaczynają się w Polsce manifestacje organizowane w ten weekend z okazji przypadającego w środę Dnia Kobiet. Tym razem ich hasło brzmi przeciw przemocy władzy, ale w różnych miastach do hasła głównego dodawane są inne. Organizatorki tłumaczą, że nie utożsamiają władzy z obecnie rządzącymi, ale definiują ją jako kumulację opresji wobec wykluczanych społecznie grup. I tak na przykład dzisiejszej manifie w Bydgoszczy towarzyszy hasło przeciw przemocy władzy, siostrzeństwo naszą siłą, a w Łodzi do głównego hasła dodano moje ciało, mój wybór. Manifestacja w Krakowie przejdzie pod hasłem równości jak powietrza. Dziś odbędą się także manifestacje kobiet w Kielcach i w Lublinie, a w niedzielę kobiety przejdą ulicami m.in. Warszawy, Wrocławia i Poznania. Polityczny pad w Irlandii Północnej. Wybory do regionalnego parlamentu wygrywa Demokratyczna Partia Unionistów. Na drugim miejscu republikanie z Sinn Féin. Według zasad panujących w kraju w gabinecie muszą być obie. Jedni to zwolennicy utrzymania więzów z Londynem, drudzy chcą przyłączenia się do Dublina. Tyle, że dzisiejsze wyniki to powtórka rezultatów sprzed 10 miesięcy. Na początku roku koalicja unionistów i Sinn Féin rozpadła się w wyniku konfliktu dotyczącego nadużyć finansowych. Przewaga unionistów nad Sinn Féin zmniejszyła się. Ich lider podał się do dymisji. W gruncie rzeczy Irlandia jest jednak w tym samym miejscu co 10 miesięcy temu. Zegar tyka. 3 tygodnie. Tyle mają oba stronnictwa, by sformować rząd. Na razie Michelle O'Neill, szefowa Sinn Féin, mówi tak. Konsekwentnie powtarzam, nie chcemy powrotu do status quo. Unioniści muszą radykalnie zmienić swoje podejście. Jeżeli konflikt okaże się niemożliwy do rozwiązania, inicjatywa trafia do rządu centralnego w Londynie. Ten ma 3 ruchy. Pierwszy, zwołać kolejne wybory. Drugi, przedłużyć nieco czas na negocjacje. Trzeci, najbardziej radykalny. Kontrolę przejmuje Londyn. Lokalny parlament zostaje zamrożony. Mówi mi Brian Walker, były korespondent BBC w regionie. Rząd nie pali się jednak do tego rozwiązania. Naruszyłoby ono kruchą równowagę. Wywołało napięcia w regionie jeszcze niedawno rozrywanym przez krwawy konflikt. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chiny ograniczają wymianę turystyczną z Koreą Południową. Zdaniem strony koreańskiej jest to wynik zaostrzającego się sporu w związku z planami rozmieszczenia na Półwyspie Koreańskim amerykańskiego systemu antyrakietowego. Pekin jest przeciwny budowie tarczy i stara się wywrzeć na swego sąsiada presję ekonomiczną. Hongkoński dziennik South China Morning Post dotarł do przedstawicieli chińskich agencji turystycznych, którzy potwierdzili, że od 15 marca ma zostać wstrzymana sprzedaż wycieczek turystycznych do Korei Południowej. Te zorganizowane wcześniej mają zostać zrealizowane. Po 15 marca chińskim agencjom turystycznym polecono również pozbycie się ze swojej oferty pomocy w rezerwacji hoteli na terytorium Korei Południowej, czy też przelotów południowo-koreańskimi liniami lotniczymi. Chińskie statki turystyczne otrzymały zaś zakaz zawijania do południowo-koreańskich portów. Decyzję Pekinu władze w Seulu nazwały godną pożałowania. W ten sposób bowiem chińskie władze starają się wywrzeć presję na Koreę Południową i doprowadzić do zmiany decyzji o rozmieszczeniu na Półwyspie amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej. Chiny uznają go za zagrożenie dla bezpieczeństwa swego terytorium. Władze w Seulu przekonują zaś, że system jest niezbędny ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O 13.30 sportowe emocje na Polanie Kuszyckiej. Zacznie się tam 41. bieg Piastów. Odbędzie się główny bieg na 50 km, w którym wystartuje Justyna Kowalczyk, ikona polskiego narciarstwa biegowego. W niedzielę zaplanowane są 2 kolejne wyścigi z tysiącami biegaczy, dlatego samochodem lepiej się do Jakuszyc nie wybierać, mówi Zygmunt Bobowski, prezes biegu Piastów. Odradzamy, bo tutaj będzie kłopot z zaparkowaniem. Samochody można zostawić na oznakowanych parkingach w Szklarskiej Porębie, skąd będą zawodników i kibiców wozić specjalne autobusy. Bieg Piastów, największa narciarska impreza w Polsce, przyciąga rzesze fanów. Julian Gozdowski, twórca biegu, uważa, że powód

tell their worlds apart. We'll live or die, just take the ride. Thundercat, płyta Drunk, ukaże się dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca bieżącego roku, a w tym utworze oczywiście gościnnie Michael McDonald i Kenny Loggins. A Jose James na nową płytę zaprosił m.in. Olette Adams. Starts tonight. starts tonight. I'm yours. I'm yours. To jest właśnie tytuł tej piosenki, I'm Yours. Śpiewali Jose James i gościnnie na płycie Jose Oleta Adams. Słuchaczka zapytała, czy Paryż w deszczu to w ramach sałatki dzisiejszej. Nie, sałatka będzie teraz. Sprawdzony duet Zazie i Nek. Quando esci, che che abito più bello non avrai. Ricorda di coprirti bene il collo, che quello è il posto dove morirei. E ricorda di lasciarmi baci e trucco quando vai. Ma quando porti le tue gambe altrove, ricorda prima di ogni cosa che sei mia, mia. E davanti ogni dubbio tu sei lo stesso mia, mia. Per diritto d'amore lo dico adesso. Tu resti l'importante, così naturalmente mia, mia. Per diritto d'amore comunque sia. Ricorda che di te mi riempio gli occhi e che la tua bellezza è crudeltà. Ti muovi come un angelo sui tacchi, che tu l'amore sai come si fa. E concedi un ballo al mondo, tanto lui non ti avrà mai. Si spengono le luci di ogni palco e in quel momento ti ricordo che sei mia, mia. E davanti a ogni dubbio tu sei lo stesso mia, mia. Per diritto d'amore lo dico adesso. Tu resti l'importante, o più semplicemente mia, mia. Per diritto d'amore o qualunque cosa sia. Ricorda che sei mia. Quando cammini e quando tremi, o mentre mordi una mela e ti avvicini. Quando ti vesti, quando vorresti, quando ti trovi tra i pensieri più nascosti. Quando ti specchi davanti alle vetrine e quando canti distratta una canzone. Amarti è forse una bella prigionia, da molto prima che l'amore lo sapesse di già mia. E davanti a ogni dubbio tu sei lo stesso mia, mia. Per diritto d'amore lo dico adesso. No, tak jakoś dziwnie i nagle się wycisza piosenka Mia. To był oczywiście Nek, a wcześniej Zazie. I to tak troszkę jak In Memoriam. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Aneta Wróbel. Mówić jak do ściany. Pierwsza marcowa premiera. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym akustycznym koncercie promującym płytę Mówić jak do ściany. W niedzielę po 21:00. Mogę zapewnić, że opowiadanie tej historii przyniesie ci dużo wstydu, wiesz? Być może nawet zostaniesz uznana za... Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 29 minut po godzinie 11. To jeszcze jedna cudowna kobieta, którą właśnie odkryłem, z Danii, Sara Indrio. Lig stille fan, blodrød måne og dage uden vind, mens vi venter vinteren ind med et iskoldt døb. Og så hjem og tænde op i grill, snakke løst om hvordan det går med naturen til. Var der noget vi ikke fik? Var der nogen god grund til at give det væk? Vil undskyld mon være nok? Jeg tror det ikke. Jeg tror det. Som vokser ind i paradis, lyser rødt fra naboens have i oktober morgen dit. Kender kun til fred, ingen knaphed undtaget. Nu og her, hvor det skorter noget med kærlighed. Var der noget vi ikke fik? Var der nogen god grund til at give det væk?

passes by. There are no guarantees. There are no alibis. That's how our love must be. Don't ask why. It takes some time, God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart starts breaking. And Jesus, soon as forever is through, I'll be over. Larry Coryell na gitarze, Peebo Bryson przy mikrofonie, I'll Be Over You z repertuaru grupy Toto. Pani Ewa napisała, miło usłyszeć w ukochanym radiu duński utwór i zrozumieć. Pozdrowienia z Kopenhagi. My też pozdrawiamy. Pani Ewa, jakby gdyby pani w trzech słowach napisała, o czym była ta piosenka, bo może tam są jakieś brzydkie wyrazy i nie wiem, czy jeszcze sięgać po tę płytę. Dzisiaj jest czwarty dzień marca, imieniny Kazimierza i Kazimiery. Pozdrowienia, wszystkiego najlepszego. No i trochę taki smutny dzień, bo dokładnie 10 lat temu zmarł Tadeusz Nalepa.

tej piosenki nie słyszałem. Co się stało kwiatom Breakouci z płyty Blues, a Weekend Majowy wkrót, już niedługo, polski top wszechczasów. W tej sprawie będziemy mieli dla Państwa dobre, mam nadzieję, wiadomości w przyszłym tygodniu. Tadeusz Nalepa 10 lat temu, a 13 lat temu Jeremi Przybora. Pamiętamy oczywiście. Za 6 minut godzina 12. Pan Geronimo zapytał, ciekawy, ilu z nas sprząta, słuchając pana audycji. No, na naszym obiekcie dzisiaj mycie okien, a za oknem słońca brak, a przecież miała być taka piękna wiosna. Polecam naszą stronę internetową, tam program naszego spotkania to tak jak zwykle, polskieradio.pl/trójka. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, życzymy państwu miłego dnia i na koniec jeszcze James Arthur. Jokes, even the ones you know, funny, I'm doing that too. Alone in a crowded room, the one string that's out of tune. Trust me, I feel like that too. Let me love the lonely part of you. Let me love the pain you're going through. I think I'll save myself by saving you. Let me love the lonely part of you. Lighthouse without the lights. You smile without your eyes. I know, 'cause I do that too. Your own worst enemy. You think that no one sees. I do, 'cause I'm like that too. Let me love the lonely part of you. Let me love the pain you're going through. I think I'll set myself by saving you. Let me love the lonely part of you. Too cold to sleep alone. Let me love the lonely out of you. Let me love the pain you're going through. I think I'll save myself by saving you. Let me love the lonely out of you. Out of you, let me know the pain you're going through. Think I'll save myself by saving you. Let me love the lonely out of you. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda, ale wcześniej, a ciało już mniej. Dziś w liście osobistej WW zagra otwartą próbę tej płyty w naszym studiu koncertowym. Zapraszam na transmisję. Początek audycji o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Odkurzacz piorący marki Zelmer z regulacją siły ssania, możliwością korzystania z filtra wodnego lub worka już za 829 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. Mediamarkt.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Aragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest.